तुझी में ढूंढूं कुछ देर जीने का आसरा, तुझी से पूछूं खुद से ही मिलने का रास्ता, तुझी में ढूंढूं कुछ देर जीने का आसरा, तुझी से पूछूं खुद से ही मिलने का रास्ता, मुझे तेरी पनाहें मिले, रहने को तेरी बाहें मिले, जाना है कहां तेरे सिवा, रात में सांसें चली अब तेरे साथ में, महसूस करने लगा अपनी किस्मत तेरे हाथ में, खिजाओं में है मौसम खिले, लबों से तेरे बिना जी।